پر امیر باندی دتن هڈو زگر زگر پر کمی سوکی دیخی باسی نبی خسبین سحر سحر پر کمی سوک پر امیر باندی دتن هڈو زگر زگر پر کمی سوکی دیخی باسی نبی خسبین سحر سحر پر کمی سوک دا اسلام پا بنا ناس ویت مطلب پوری سوک پا ساد ازند غازی خمار نظر نظر پر کمی سوک پا ساد ازند غازی خمار نظر نظر پر کمی سوک پر امیر باندی دتن هڈو زگر زگر پر کمی سوکی ریخی باسی نبی خسبین سحر سحر پر کمی سوک پر امیر باندی دتن هڈو زگر زگر پر کمی سوکی ریخی باسی نبی خسبین سحر سحر پر کمی سوکی پمینا ہر کلی تا مرحبا وائی ہم سوکی پمینا ہر کلی تا مرحبا وائی ہم سوکی دپلار نکہ غطور خنجر خنجر پر کری سوکی دپلار نکہ غطور خنجر خنجر پر کری سوک پر امیر باندی دتن هڈو زگر زگر پر کمی سوکی ریخی باسی نبی خسبین سحر سحر پر کمی سوک پر امیر باندی دتن هڈو زگر زگر پر کمی سوکی ریخی باسی نبی خسبین سحر سحر پر کمی سوکی سنگر پا مستمین اللہ اغیار ساتھی سوکی سنگر پا مستمین اللہ اغیار ساتھی سوکی دخیال زنگو کی فکر او ہنر ہنر پر کمی سوک پر امیر باندی دتن هڈو زگر زگر پر کمی سوکی ریخی باسی نبی خسبین سحر سحر پر کمی سوک پر امیر باندی دتن هڈو زگر زگر پر کمی سوکی ریخی باسی نبی خسبین سحر سحر پر کمی سوکی دنگلا پر پر دنوم لکا گلاب غڑوی سوکی دنگلا پر پر دنوم لکا گلاب غڑوی سوکی ناکا خی سوید حق دفتر دفتر پر کمی سوکی ناکا خی سوید حق دفتر دفتر پر کمی سوک پر امیر باندی دحق سوک پر امیر باندی دتن هڈو زگر زگر پر کمی سوکی ریخی باسی نبی خسبین سحر سحر پر کمی سوک پر امیر باندی دتن هڈو زگر زگر پر کمی سوکی ریخی باسی نبی خسبین سحر سحر پر کمی سوک پر امیر باندی دتن هڈو زگر سوکی دا پاکو امیدو سلی پا پکانو ولی سوکی دا پاکو عمر دا سلی پکانو ولی سوک دا منان شکیب کلام پزیر اوزوار اوزوار پرکوی سوک دا منان شکیب کلام پزیر اوزوار اوزوار پرکوی سوک پر امیر باندی دا تنہ دو زگر زگر پرکوی سوکی باسی لبی خفیل سحر پرکوی سوک پر امیر باندی دا تنہ دو زگر زگر پرکوی سوکی ریخی باسی لبی خسبین سحر پرکوی سوک پر امیر باندی دا تنہ دو زگر سوک پر امیر باندی دا تنہ دو زگر زگر پرکوی سوک پر امیر باندی دا تنہ دو زگر زگر پرکوی سوکی ریخی باسی لبی خسبین سحر پرکوی سوک پر امیر باندی دا تنہ دو زگر